I studio har vi faktisk fått besøk av en mann som påstår at han et startbatteri for biler og at på til et som virker. Stemmer dette, Sigurd Snurpe? Mm. Kan du bevise det? Mm. Ja, gjør det da. Ja, hvor det vi skal nå?